kunnen jullie me zo horen? Dichterbij, hè? Ik kom ook graag iets dichterbij. Lieve Amsterdammers, lieve stadsgenoten. Alle mooie Romeo's in hun skinny jeans. Ik hoop dat jullie van de muziek genoten hebben. Voor alle mensen die me vanavond al eerder hoorden jappen bij de fik. Het spijt me, ik doe deze keer even Nederlands. Ook ik begin moeier te worden, zo hol van even ADE. Hey lieverd. Nee, je snapt het niet. Vraag en antwoord komt zo meteen. Ik ben hier vandaag omdat ik net als jullie kwaad ben. Wij doen dit al jaren. Maar sinds de vorige keer dat wij elkaar zagen, is er iets gebeurd. We zijn van het cynisme, van een ongunstig neoliberalisme overgegaan in de harde realiteit van een fascistische regering. Dat dus. Daar waar een paar jaar terug nog bang waren voor het ergste geval, begint het ergste geval nu op onze deur te kloppen. Het demonstratierecht, dat wij hier vandaag verdedigen, is niet heilig. Het staat onder druk. Verbod op gezichtsbedekking. Verbod op samenhangen, samenkomen. Mensen van meer dan, groepen van meer dan 5 mensen zijn een beetje eng. De drone die daar hangt. Zwaai even naar de kijkers thuis alsjeblieft. Hallo, hallo, hallo. Wij staan hier vandaag omdat Troje aan het branden is. En het paard al keurig uitgepakt op het plein staat. We kunnen nergens heen. Lieve Amsterdammers, dit is ons thuis en we gaan ons niet laten wegsturen. Ik ga iets controversieels zeggen. Ik hou wel van ADE. Oh nou, ik vind het heerlijk dat eens per jaar ieder subgenre, ieder muzieksmaak zich vrij uit kan uiten in onze straten. Want we vergeten nog wel eens dat ze van ons zijn. Maar waarom ik hier nu sta, en niet momenteel ergens bij een natuurwijnbrunch in de pijp aan het dansen ben, naar een heerlijk vinylsetje, is ook lekker. Ik ben geen criticus. Is omdat er geen ADE is zonder ADF. Er geen vering is zonder verzet. We zijn allemaal ontzettend slecht voorgelicht, want bij geschiedenis leren we altijd dat zus en zo en toen werd er vrijheid gegeven. Alsof er ooit in de menselijke geschiedenis vrijheid gegeven is en niet gepakt. Ik sta hier als nachtburgemeester omdat onze gemeenschappen gebouwd zijn op een gedeelde vorm van solidariteit. Een erkenning dat niks hiervan vanzelfsprekend is en dat zelfs kunnen dansen eens per jaar een luxe is. Internationaal genocide, fascisme in ons parlement en een paar gemeentes over, kameraden in Gouda, opgepakt met illegale vastzetting en illegaal geweld. Ik weet dat ze hier momenteel rondlopen met een actie, dus als je wordt aangesproken door een of andere engnek die het oprecht heel erg goed bedoelt, weet dat het vriendjes zijn en dat je ze goed moet behandelen. We gaan zo over naar de orde van de dag. Ik ga dit kort houden, niemand wil midden in hun reef mij horen lopen kletsen. Jij bent heel vriendelijk. Dankjewel. Ik ben een trots Amsterdammer. Ik ben nog veel trotser om sinds een jaar jullie nachtburgemeester te mogen wezen. Maar ik maak me wel zorgen. Het is lastig om niet cynisch te worden. En wat ik nou zo fijn vind aan iedereen hier vandaag, lieve mensen, is dat jullie... Precies, vandaag zijn jullie niet cynisch. We zijn kwaad, maar we zijn niet cynisch. Omdat we weten dat het ergste geval altijd om de hoek kan hangen, maar het beste scenario ook maar een paar jaar strijden verwijderd is. Er is een hoop te ontmantelen, er is een hoop te vieren, maar er is nog heel veel meer te gedenken. Er is een hoop om kwaad over te zijn, maar bovenal, en neem het alsjeblieft aan, van de burgemeester, er is nog heel veel meer om op te dansen. Dus ik wil vannacht in de clubs, op de straten, op de raves jullie woede en jullie liefde voeren, voelen, tot mij mogen nemen en dankbaar wezen mezelf Amsterdammer te noemen. Geen I Amsterdam, maar wij Mokum en wet of geen wet. Ik hou van jullie. Fijne avond. Wet of geen wet. Wet of geen wet.